والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حج کا موسم ایک دفعہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تشریف فرما ہے اور ہزارہا بلکہ لاکھوں مسلمان اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے حرمین طیبین آمد کے لیے بےتاب ہیں. کسی بھی عبادت کو اختیار کرنے سے پہلے اس عبادت کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا اور اس عبادت کے جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، جو بھی اس عبادت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان کو ادا کرنے کے بارے میں طریقہ جاننا، اس میں ادائیگی کے دوران جو اغلاط واقع ہو سکتی ہیں ان اغلاط پر اس عبادت کو شروع کرنے سے پہلے مطلع ہو جانا، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے. آپ دیکھ لیجیے، جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے اس کے بارے میں ضروری معلومات ہوں گی، تبھی آپ اس کام سے کما حق ہو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بعض لوگ تو اپنی زندگی میں صرف ایک بار ہی کر پاتے ہیں، اور ایسی عبادت ہوتی ہے کہ اس میں بہت ہی زیادہ یعنی انسان کا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بےچارے پوری زندگی ایک ایک پیسہ جوڑ کر اس قابل ہوتے ہیں کہ اس عبادت کو ادا کریں. اگر ہم عبادت کے یعنی حج کے اور عمرے کے خاص طور پر طریقے سے نہ سیکھیں، ان کے مناسب کیسے ادا ہوں گے، ان میں کون کون سی اغلاط ہو سکتی ہیں، وہاں پر جو لوگ افعال ادا کر رہے ہیں کون ان افعال میں درست ہیں، کون غلط ہیں، جب تک ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ حج کے مناسب کی رسم ادا کرنے کے باوجود ہمیں کوئی ثواب حاصل نہ ہو، کوئی فائدہ حاصل نہ ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت سے فضائل بیان فرمائے، اور وہ فضائل اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب ہم حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور شریعت کے تقاضے کے مطابق ادا کریں. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں سے ایسا ہی دور کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے، جیسے بھٹی لوہے، چاندی یا سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے، یعنی بالکل آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور یہ ترمذی کی روایت ہے اور طبرانی اوسط کی روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راضی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، جب تیرے بندے تیرے گھر تیری زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس شخص پر جو میزبان ہوتا ہے زائر کا حق لازم ہو جاتا ہے، اور مجھ پر میری زیارت کرنے والے، میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کا حق یہ ہے کہ میں ان کی بخشش کر دوں. لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ جو حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کا حج مقبول ہو گیا، عمرے میں حاضری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. میدان عرفات میں تمام حقوق اللہ میں کی گئی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں، اور مثال مزدلفہ میں پہنچتا ہے تو حقوق العباد کے سلسلے میں جتنے خصوص سبب ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے درگزر فرما دیتا ہے. جب اتنے بڑے بڑے انعام پیش نظر ہوں تو یقینی کی بات ہے کہ پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب ان انعامات سے بظاہر ہمارا فاصلہ بہت تھوڑا سا رہ جائے اور پھر کسی غلطی کی وجہ سے ہم ان انعامات سے محروم رہ جائیں تو یہ قطعاً غیر مناسب بات ہے. اس لیے آپ کی خدمت میں حج کا مکمل طریقہ، اس کے سلسلے میں، اس یہ ادائیگی کے سلسلے میں جو احتیاطیں ہوں گے انشاءاللہ بھی تفصیل عرض کی جائیں گی. بغور سماعت فرمائیے، بلکہ آپ اس پروگرام کو بار بار دیکھیں، بار بار دیکھیے تاکہ اچھی طریقے سے ہر چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے. یقین کی بات ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے دور جاتا ہے تو کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جانا بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ سفر کے دوران آسانی میسر ہو، اور جب سفر دوسرے ملک کا ہو تو اس طرح سے بھی ذرا احتیاط کی نظر ڈالنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز کو ہم ساتھ لے کر نہیں جا رہے کہ وہاں پر اس چیز کی موجودگی خصوصاً ایئرپورٹ پر ہمارے لیے باعث تکلیف ہو جائے. اس میں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ایئرپورٹ سے مثلا جا رہے ہیں, جہاز سے بیٹھے ہیں یا سامان لگیج کروا رہے ہیں, تو کسی کا سامان قطعاً آپ نہیں لیجیے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ذرا وزن زیادہ ہو گیا, آپ اپنے سامان کے ساتھ اس کا وزن کروا لیں, آپ کا وزن تھوڑا ہے. کبھی بھی آپ کسی کا سامان اس طرح وزن مت کروائیے گا. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں جو خلاف قانون چیز رکھی ہو تو پھر آپ وہاں پہ آپ کی درست ہو جائے گی, اور جدہ پر یا آپ اگر مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کسٹم والے آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو سزا بھی ہو جائے یا واپس بھیج دیا جائے. اس لیے کسی بھی کوئی چیز آپ ہرگز نہیں رکھیے گا. یہ یاد رکھیے کہ دوران اب کسی بھی چینی یا نمک ہرگز لے کر نہ جائیں, کیونکہ یہ ہیروئن کا پاؤڈر سے محسوس ہوتا ہے. اس سے بچنے کی ضرور آپ کوشش کیجیے. ہاں, بعض سامان ایسا ہے جو الاؤ ہوتا ہے باقاعدہ, اور اس کے ساتھ لے جانا ضروری بھی ہوتا ہے, ورنہ سفر حج پورا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. یا تو وہاں پہ آپ کو مہنگے داموں سے خریدنی پڑے گی. مثلاً ایک فری وہاں پہ اگر ایک ریال کی ملی تو یہاں پاکستانی حساب سے تقریباً 16 روپے بن جاتے ہیں, اور وہ ایک ریال کی وہاں مل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, اگر آپ لے کر نہیں جائیں گے تو وہاں مہنگے داموں آپ کو خریدنے پڑیں گے, یا تو خدا نخواستہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ کوئی چیز میسر نہ آ سکے تو شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو چند چیزیں آپ نے یاد رکھیے گا. پہلا تو یہ کہ موسم کے حساب سے آپ چند جوڑے اپنے ساتھ ضرور رکھیے. سردی کا موسم ہے تو گرم, اور گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پر چونکہ ہوٹل وغیرہ میں آپ قیام کریں گے تو اے سی وغیرہ چلتا ہے, بعض لوگ اے سی کے عادی نہیں ہوتے, تو ایک روم میں کئی لوگ بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, تو بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے. ایسی صورت میں جبکہ وہاں پہ حالت احرام میں نہ ہو, تو وہاں کے لیے تو آپ ایسا لباس ضرور رکھیے کہ آپ کو شدید سردی محسوس نہ ہو. تو اس قسم کے موسم کے حساب سے آپ کچھ جوڑے اپنے ساتھ رکھ لیجیے. ایک بڑا بیگ لیجیے جس میں آپ اپنا تقریباً تمام سامان جو بھی آپ ساتھ لے کر جائیں گے, اس کے لیے ہم تفصیل عرض کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ, احرام کے چادریں وغیرہ اس بڑے بیگ میں رکھے. پہلی یاد رکھیے گا کہ اس بڑے بیگ پر کوئی ایسی نشانی ضرور لگا لیجیے گا کہ تاکہ جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر اترے تو وہ سامان جو لگیج ہوتا ہے وہ ایک سطح پر گھوم رہا ہوتا ہے, اور آپ کو اپنا بیگ شناخت کر کے نکالنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوٹ کیس وغیرہ یا بیگ اتنے مشابہ ہوتے ہیں کسی اور کے بدل جاتے ہیں, اس لیے آپ ہو سکے تو اس کے کوئی ٹیگ وغیرہ لگا لیں جس پر آپ کا نام اور ایڈریس وغیرہ ہو. معلم کا اگر ایڈریس آپ اس پہ لکھ دیں تو بہت ہی بہتر ہے کہ آپ اس کو اگر دل تک گھوم بھی جاتا ہے تو امید اللہ کی جاتے پاس کے تو ان شاء اللہ یہ کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ایسی واضح نشانی لگا لیجیے کہ دور سے آتا ہوا بیگ آپ کے نظر آئے اور آپ بآسانی اپنے بیگ کو حاصل کر سکیں. ایک ایریا دیکھیے گا کہ آپ نے پاسپورٹ ساتھ رکھنا ہے, ہیلتھ سرٹیفکیٹ آپ کو اگر آپ کسی کاروان کے ذریعے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, ورنہ حاجی کیمپ سے آپ کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ بھی لینا ہوگا. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ضروری ڈاکومنٹس ہیں, آپ کا شناختی کارڈ ہے, آپ کا پاسپورٹ وغیرہ ہے, اور کوئی ایسا ضروری کاغذ کہ جس کی فوٹو اسٹیٹ اپنے ساتھ رکھنے پر وہاں آپ کو ذرا آسانی میسر ہو پتے وغیرہ کے سلسلے میں, تو وہ بھی احتیاطاً رکھ لیجیے گا. اور اس کے علاوہ اور جو چھوٹا موٹا سامان ہے اس کے لیے آپ ایک چھوٹا بیگ بھی ضرور خرید لیں جو عموماً گلے میں لٹکانے والا ہوتا ہے, حاجی کیمپ سے بھی مل جاتا ہے, بعض اوقات مخصوص کاروان والے بھی یہ بیگ پرووائڈ کر دیتے ہیں. ورنہ آپ بازار سے چھوٹا بیگ جو گلے میں لٹکانے والا ہے وہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں. یہ آپ کو خصوصاً اس وقت بہت ہی نفع دے گا جب آپ منا, پھر عرفات, مزدلفہ اور وہاں سے پھر منا تشریف لائیں گے, کیونکہ بڑے بڑے بیگ تو اٹھا کے جا نہیں سکتے. اس وقت ایک چھوٹا بیگ آپ کو بہت ہی کام آئے گا, ضرور ساتھ رکھیے گا. اس کے علاوہ ایک بیلٹ آپ لے لیجیے گا جو آپ مرد حضرات جو احرام کے سر باندھ سکتے ہیں. لیکن اس بیلٹ میں باندھتے ہوئے آپ قصد و ارادہ یہی رکھیے گا کہ میں اس میں اپنے پیسے وغیرہ کی حفاظت کے لیے بیلٹ باندھ رہا ہوں, اس میں پیسے رکھوں گا. احرام روکنے کی وجہ سے اس قسم کا بیلٹ باندھنا اس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. تو اس سے جو بھی ہوتی ہے آپ اپنے پیسے وغیرہ اس میں رکھ سکتے ہیں, یہ بہتر رہتا ہے کہ پیسہ آپ اپنے پاس ہی رکھیے, کسی مقام پر چھوڑیے نہیں. وہ مقام بڑا متبرک ہے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں فاسد ارادے کے ساتھ بھی آتے ہیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. ذرا توجہ رکھیں, ایک چھوٹا بیگ گلے میں لٹکانے والا, اس میں آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے دوائیاں وغیرہ ہیں یہ آپ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ان دوائیوں کے لیے ایسے ڈاکٹر سے باقاعدہ نسخہ لکھوائیں گے, کوئی اچھا مؤثر ڈاکٹر ہے, اور حاجی کیمپ میں آپ یہ دوائیاں لے جائیے. وہ ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ ٹائپ ہوتا ہے, تھیلی ہوتی ہے, اس میں اس کو ڈال کر پیک کر دیں گے اور پنچ کریں گے باقاعدہ. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ دوائیاں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے لے جانا الاؤ کر دیا گیا ہے, تو پھر آپ کو انشاءاللہ وہاں کسٹم پہ روکا نہیں جائے گا. ویسے اگر آپ دوائیاں اپنے بیگ میں کھلی لے کر گئے تو ہو سکتا ہے کسٹم پہ روک لی جائے اور آپ ان دوائیوں کو آگے نہ لے جا سکے, تو اس سلسلے میں بھی چھوٹا بیگ بہت ہی معاون اور مددگار ثابت ہوگا. مرد حضرات جو ہے وہ احرام کی چار چادریں کم از کم اپنے ساتھ رکھیں, یعنی دو چادریں ایسے ٹائم آپ پہنیں گے, ایک تہبند کے پیر سے اوپر, تو یہ ایک احرام ہو گیا. ایک اضافہ رکھ لیجیے کہ وہاں پہ میلہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی غسل وغیرہ کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں, غسل واجب ہو گیا تو پھر یہ سات احرام اپنے ساتھ آپ مزید رکھیے. اور بہتر یہ ہو سکے کہ یہ تولیہ والا احرام آپ استعمال کریں, جیسے تو آپ لٹھے والا کپڑے والا بھی آپ کر سکتے ہیں, مگر تولیہ والا ایک تو پسینہ سرد کر لیتا ہے, دوسرا اس کی گرپ بہت اچھی ہوتی ہے, پھر یہ بھاری بھی ہوتا ہے. جیسے تہبند آپ نے پہنا اور تولیہ والا ہے تو ہوا سے کم اڑے گا, جبکہ لٹھے والا جو ہے وہ بہت زیادہ اڑتا ہے, اور بعض لوگوں سے تہبند پہننے کی عادت بالکل نہیں ہوتی, تو پھر یہ دیکھا ہے کہ حاجی صاحب ہوا کے عرص سے جا رہے ہیں اور رانیں پوری کھلی ہوئی ہیں, گھٹنے کھلے ہوئے ہیں, اور اس حالت میں بھی گھٹنے اور راڈ کھولنا گناہ ہے, اور دوسرے کا اس پر نظر ڈالنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے. ویسے آپ کی مرضی ہے, اگر ایزی محسوس کرتے ہیں تو لٹھے والا احرام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بہنوں کے لیے کوئی احرام نہیں ہوتا, یہ عموماً خواتین میں مشہور ہے کہ جو ایک سفید کا ایک اسکارف ٹائپ ہوتا ہے یا پورا لمبا سا جبہ سا بنا لیتے ہیں, یہ عموماً احرام والے اس کو عورتوں کا احرام کا کہہ کر دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ عورتوں کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہوتا. یہ جو گھر کے استعمالی کپڑے ہیں انہیں کے اندر اگر احرام کی نیت کریں گی تو یہ محرمہ ہو جائیں گی, لیکن اگر آپ اس کو پہننا چاہیں تو اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو پھر آپ اس انداز سے پہنیے کہ پوری پیشانی وغیرہ پھر بال بالکل نظر نہ آئے, چہرہ اچھی طرح ڈھکا ہے, جیسے کہ آپ کو ویڈیو بھی دکھائے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بالکل ایسے طریقے سے وہ آپ اسکارف وغیرہ یہ احرام وغیرہ پہنیے کہ بالکل کان کندیاں بال کا کوئی حصہ نظر نہ آئے, صرف چہرے کی تکلیف یہ سامنے کا حصہ نظر آ سکتا ہے. تو اس میں بھی ایک احتیاط ہے جو ان شاء اللہ میں انکریب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اسے اختیار کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجیے کہ آپ اپنے ساتھ سے ایک جائے نماز لے لیں, تولیہ وغیرہ ساتھ رکھیے, تسبیح لے لیجیے, قلم لے لیجیے اور ڈائری لیجیے, یہ چیزیں کافی نافے رہیں گی. خصوصا جیسے آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں نماز کے وقت بعض اوقات ہو جاتا ہے, نماز ادا کرنا چاہتا ہے آدمی تو آپ اس جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں, ورنہ روڈ ہوتی ہے جگہ وغیرہ نہیں ملتی, بلکہ آپ مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب وہ مغرب اور عشاء ملا کر ادا کر رہے ہیں تو یہ منظر بھی دیکھا گیا ہے وہاں پر کہ بہت زیادہ لوگ دیسی یاتریاں کرتے ہیں, پانی پھیلا ہوا ہے, گندگی بہت زیادہ ہے, ایسے وقت میں وہاں پر براہ راست زمین سے نماز پڑھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے. جائے نماز بھی چاہ کے نماز پڑھیں گے آسانی رہے گی, تسبیح ہاتھ میں ہوگی. اس کے علاوہ قلم ڈائری آپ کے پاس سے کوئی یادگار لکھنی ہو, کوئی بات لکھنی ہو, جو خط وغیرہ آپ نے بھیجنا ہو تو یہ بھی اس میں بہت زیادہ کام دے گا. کچھ لفافے بھی اپنے ساتھ رکھے دے گا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ بعض اوقات جیسے آپ پہلے مکہ المکرمہ گئے پھر مدینہ منورہ جا رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ الٹا ہوتا ہے, الٹا مطلب برعکس ہوتا ہے کہ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں پھر یہ مکہ المکرمہ ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض حاجی آپ سے پہلے سارے ہو کر پاکستان یا کسی بھی جو آپ کا ملک وہاں آ رہے ہوتے ہیں, اس وقت اگر آپ خط لکھ لیں اور یہ لفافہ میں اپنا ایڈریس لکھ کر اتنے ریکویسٹ کر دیں کہ جب آپ اپنے گھر پہنچیں اس کو پوسٹ کر دیجیے گا, کیونکہ امانت پہنچانا تو بہت مشکل ہوتا ہے, ہر شخص آپ کے ایڈریس پہ نہیں جائے گا, تو اس وقت آپ کو یہ بڑا نفع محسوس ہوگا, انشاءاللہ آپ کا خط پہنچے گا. اور باہر سے جو خط آتا ہے تو اس کے پڑھنے کی لذت بھی کچھ اور ہوتی ہے, تو یہ بھی آپ کریں انشاءاللہ بہت ہی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. اس کے علاوہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ اوڑھنے کے لیے جیسے تو گرم لباس وغیرہ بھی آپ رکھیں گے, اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر وغیرہ بھی آپ ساتھ رکھیے, لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہو کہ یہ سلے ہوئے نہ ہوں، بغیر سلے ہوں، اور ایک تکیہ بھی اپنے ساتھ لے لیجیے گا. تو بعض اوقات ہوا والے تکیہ ہوتے ہیں وہ لے لیجیے، یا جیسے روح کا تکیہ ہوتا ہے وہ لے لیں، دونوں بہتر رہیں گے. یہ ضرور اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ وہاں پر مزدلفہ میں جیسے رات گزار رہے ہیں تو تکیے سے آپ آرام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ معاملہ رہے گا. گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھے گا. خصوصاً جب میدان مینا میں بڑا رش ہوتا ہے، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، تو مزدلفہ جب مینا کی طرف آتے ہیں 10 ذوالحجہ کو، تو اتنا شدید رش ہوتا ہے کیونکہ اس وقت لاکھوں حاجیوں کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ ہمیں جا کے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. تو اندازہ کریں ایک شیطان، یعنی ایک وہ ستون ٹائپ اس کو شیطان کہتے ہیں، اس کو شیطان کا نام دیا گیا ہے، اور لاکھوں حاجی ہوتے ہیں. ایسے وقت میں بالکل چوٹی کسی چال کے ساتھ ایک سانس چل رہا ہوتا ہے اور پیاس شدید ہوتی ہے، بعض وقت گھر والے خواتین ہوتی ہیں، وہ اگر جائیں اور پانی لینے جائیں بچھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو پانی کی بوتل بہت ہی نفع دے گی. سیفٹی ریزر اپنے پاس رکھیے، کم از کم ایک گلاس، کپ اور پلیٹ وغیرہ بھی اپنے پاس رکھیں. یہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرفات، مزدلفہ میں اور دیگر کئی مقامات سے بہت ہی نفع دیں گے. ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اگر ممکن ہو اپنے ساتھ رکھیے، کچھ خالی کیسٹ لے لیں اور باقی کچھ الہان نعت خانے کی کیسٹ اپنے پاس رکھیے، تاکہ آپ کو کیسٹ سنیں گے وہاں پر تو ذوق و شوق میں بہت اضافہ ہوگا، ذوق برقرار رہے گا. اور خالی کیسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس بھی متبرک مقام پہ پہنچے وہاں پر اپنی آواز ضرور ریکارڈ کر لیجیے گا. میرا تاریخ، میں اس تاریخ میں اس وقت یہ جو میرے ساتھ ہیں، اس مقام پر ہوں، یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے آپ جب بھی بعد میں سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی سرور اور کیفیت تاری ہوگی. اور ایک مزید چیز کہ کچھ کتابیں اپنے ساتھ لے لیجیے جو فضائل مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ پر مشتمل ہوں، ان کا بھی مطالعہ آج یہاں پر بہت ہی ذوق میں اضافے کا سبب بنتا. اس کی جتنے بھی حج اور عمرے کا ہم طریقہ عرض کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو سی ڈی آپ ایس آر ایس انٹرنیشنل سے حاصل کر سکتے ہیں. ضرور اس کو بار بار ملحظہ فرمائیے، ان شاء اللہ امید ہے بہت بہتر انداز سے حج کا طریقہ آپ سیکھ سکیں گے. بقیہ مناسب ہے، اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ضرور عرض کی جائے گی. وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.